Zer nahiago, itxu ala mando? Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Ingun. Zer nahiago, itxu ala mando? Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Itxumandokan aste juntan betiko ber kronikalaiak Charles Bidegain trona ekin jinen zaiku. Koldo Zuazok aldiz euskalkien kronika hau ondariara duala eta be ohar pertsonalekin batuko zaiku. Eta Josu Martinezek aldiz Kabra autonomoaren ihesaldiaren azken horiak azkenian eskapizela Kabra. Hasgitin. Salbu espenik gabe, fede edo erreligiozko sinesmenetako eskola guziek, maitarsuna, alkarlaguntza, tipiagoen ganako atentzionia aipatzen die. Denek, salbu espenik gabe. Normal. Nurek haitalezake hera, alkari izoratzia eta tipien lehertzia gomendalezaken ikuspegi moral bat. Gutiek. Eranak hatik gaizabadia, egiten dienak beste. Askida sare sozialetan daesen esenifikazioen makabroen ikustia. Ageidia, esku, ehi edo bui musten, kontent gainera. Gizonaen ikuspuntutik, jinko bat huna izan leite, nun eta prefosta haen men jarten den. Konkurentziala junez gehoz, gutienez mesfidantza eta eskertxara agerliate. Edo sordeien ian, jinko horren izenian mintzo dienen gaztig latza. 1549 urtian Bordeleko parlamentiak etzian beste bideik hartu. Urte hartan, Nafarroako eregina zen Margaita Angulemekua hiltzen. Eregina hunek, Luteren sentimentu erreligiozkuak beretzat hartu zutian eta gisa horrez protestantismoai bortak zabaltu. Hande hau hil orduko, errepresio katolikoa martxan jarri zen, erreginai leial batzen zienak persegituz. 1550 maiatzaen zazpian, beltzentzeko Allande Sibeutara befediaen ukatzea behartuik izan zen Mauleko elizan. Bihamen inan beian, Johaineko Allande deitzen zena, erreazik izan zen, egun zumait behantago aldiz, bi emazte sibeutarek zien bert zokaraldia gozatu. Husmarteko Jana eta Petropseko Gerotina deitzen zien. Ber urteko maiatzaen hoita hamar hartan, beste bedeatzu sibeutarek ber sortia ezagutu behar zukien, espalie ordutan lekia hustu. Kronika Zaharek diote, bedeatzu hoietan Albreteko Janaen idazkaia zen Enekot esponda bazela. Hau, 44 behantago, Donapaleun asesinatuik izan zen. Alkaren ganako maitarsun eta errespetiaren ukeitia ez da sekulane simple izan. Ez atzo, ez eta egune. Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kulturalea. Segitu, behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Egunero goizeko 11:00 eta atxaldeko 3:30 Maia Muruagarekin. Kultur alea. euskalirratiak.eus euskalirratian webgunea. Erreportaiak, emankizunak irratia zuzenean entzun euskalirratiak.eus webgunean. Charles Bidegain, kisesiz. Charles Bidegain eginko hitze zitzen zerrekin horra hitzaikiote? Dibeletik. Abon, traidore bat engisa. Herra beniz, eta ziet erreten duzien, ustez, gibeloi. Goetako, gibeloi duk, nula, gibeloi retardater edo... Bai, gibeloi, hurun batu den haietaik, mena ez distantzian. Ez distantzian, gibeloi duk... Ez bero, zerbaiten egiteko. Ez sobera bero, zerbaiten egiteko. Ez, duk, jente hau gibeloia duk, leheneko denbotako hoietako bat. Hori, bon. Zer nik espitatu nahi dudan itza eta nahiz bat ere xur, eta da uzkur. Terit hemen erreten den, norbait uzkur delaik, lanian hartzeko eta. Eta zeren berrikitan hor... Auher bezala, auherra duk, sibion? Ez auher, inen du berdin, eh? Baina ez bere ala, eh? Bero, bon. Kostako zio, kotx. Bai. Eta zeren dola guti hor, baitakit liburu bat ateatzen dola bere Santiago-rako bidean egiten dituen bideietaz, hor Pierres entziartek egiten baitu liburu bat. Haizen, nola erreten da adjetif eta adjetizan eta pantuziaz eta horren uzkur erreten den, ela, edo herabe edo delako dibeloi, bera ez ginakien sobera. Nik erren jo dibeloi eta berra trompatu nizbeaz. Horren, nik pentsatzen dut, eta hori berba da guzti, arras falsua da, eh? Nik uzkur lotura egiten dut, lotzen dut zerarekin, uztiarekin. Ordean, zer gane dut, bat dut lan bat, egin beharrekoa, zehak usten dut lehenik lan uni, ene dibel aldea. Beaz? Hor konpon, horrekin. Hor konpon. Eta usten duen dibeloi hori zela. Eta posible duke? Uzkur behar bada hori litake. Eta ordean, uzku, ustia bestek, Siberuan eta Baxenafarroan erabiltzen da, kostaldean eta bestaldean ez sobera, ipurdia erreten dute, baina bada hitz bat arere erreten baita uzkornoa. Bai, lekoksiz. Horten, uzkornoa da lekoksiz diendetan, hori galtzen da, berdin, mozten da, galtzen alda estripuz, eta hori deitzen dinuen ere oilaskoa jaten delaik, anitzet ez dute maite, eta hor bada alako apespituaren zera bezala. Eta... Gixen-gixena. Eta hori, uzkornoa. Horten, uak bat, ohnoa erreten dugu, nahiz gero, guk ohno duen eta nola da vertebre eta oai zientzietan nola erreten dute, behaz... Nola, ohno? Ohnoa erreten dugu. Horten, uzkia eta ohno. Ohno erran edu ezur vertebra. Hortako, oai zientzietan erreten dute animaliak badirela ohno duenak, vertebre eta ohno rabeak envertebre. Ohnoa duk vertebra? Ez, edo ezur zerbait, zerbait gorlok, pentsatzen dut. Uz dezaru nohonua eta eron raiten. Uzkia ekin. Orduan, anitzetan ongi ditera beti uzkur, deiztira beti lehihatsu, hori gaiten da, edo eskoa ez du uzkur, eta hori egin edu norbaitek aize diotzen du laik, edo batzu, leiztua de laik. Odolgaitza, odolgaitza de laik. Ili bapa de men morte, gaiten da eso. Eskoa ez du uzkur, ludo dola kuie, bon. Eta uzkur, hori litate, edo beldur, edo lotxa, pixka bat, ez dakilu sobera. Baina, isilik egiten dena edo malenkoniatxu eta hoien artek badu errantzahar bat eta erreten du uzkur den jendeak ez dula gauza handirik erdi esten. Eta erreten du hausartaren zat oilakia, uzkurren zat zakurtia. Erreten du aniz galiten duenak badu oilokia ona eta uzkur egiten dena zakurtia ez, baita gauzarik oberena. Beaz, iduri lute gibel eta hortako du pentsatzen, ea ezote duen zerbait lotura ustiarekin. Eta kontrario, buru hilden dut, entzineko partea hor, hausartniz eta eniz eskapatzen, ez? Hori litate, eta behaz, erdaraz ere, bada, uzkur tiroflan, bada, tiroflan, anitzetan mintzatzen dela ikarlotea, ez da flan erraiten, behereko partea aipatzen da, ere. Bai? Ez dakit. Ordean, proposatzen dut, uzkur dela, ustia erakusten duena, edo lanari, edo hartu behar den delibero erabaki bati. Edo izendatua izan behar zira lan zerbaiten egiteko, ustia erakusten duzu, behar bada eskapatuko zira. Ola konprentzen dut, badakit ez dela oso zientifikoa, baina ustia hortan aintzinean ezartzen dut. Euskia aitzinean. Bon, mundia aldrebesteik. Baina ez dakit, zaila da jakiten zer dauen, zerk bultzatzen duen norbera olako lanetara. Aitzut bi armak, behintzat, nirea diren adala ahotsa eta gitarra. Eta hirugarren bat parkatu, azten duen adala pentsamendua. Eta hor, piskat, nik nahiago nuen zinez kondatu nire. Gauza? Orduan, karo, bizitza horrela da. Orduan, handik eta mendik eraten duzu, eta musika berdin. Kasualidaden fruitu edo. Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna. Larun batero, goizeko amaiketan eta arratsaldeko bostetan errepika. Oi, hori erraten nizuter. Mirando Koldo Suazo euskalkiak. Itxi, tantoka. Tantoka. Gu gazte ginelaik, neiz eta euskaldunak izan sekulaz genian euskaraz egiten, eta gainera trufa egiten genian elkarri euskaraz egin ezkero. Euskaraz egiten zuenari laborari eta basati deitzen genian, eta guretako arras prestigio gabeko hizkuntza zuen euskara. Eta halako batean sortuan ikastola, eta gaur egun nire herrian Eibarren euskara initz ez duk egiten, baina inor ez duk ahalketzen euskalduna izateagatik eta euskaraz mintzateagatik. Eta hori sekulako aitzinako pausua izan duk. Ez lotxatzea eta arro izatea bagure hizkuntzarekin. Urrentzeko, ebentsik eta ohar bat, be euskalkia baizik ezagutzen ez dian norbaitek erraiten dik beste batena ez dela kumprenitzen. Zerke egiten du ez kumprenitzeko sentimentu roi, funtsian horren azpiko galtua duk, bautedeia eta eskualkiek batarzunik, aleike? Batasun handia. Gu beti begiratzen diagu diferentziai, ez da? Beti joaten gaituk, ez dakia zein herritara, eta behira herri honetan esaten du gitzau eta bestea, baina ez gaituko hartzen, badirela euneko larogei edo euneko hirurogeita hamarra berdina dela, komuna dela, ez da? Euskaldun guztiok erraten diagu arrain, euskaldun guztiok erraten diagu gazna edo gazta, euskaldun guztiok erraten diagu ahoa, eta euskaldun gorputzaren zatiak, begia, belarria, denok erraten diagu berdin, aditzak edo, euskaldun euskalki guztietan ditu berberak, denok erraten diagu ekarri, jakin, eraman, joan, ikusten duk badagoela oinarri bat arrasa bala eta komuna dena dialekto guztietan. Eta azken batean diferentziak gutxi dituk. Gertatzen dela da, ez dugula izaten harremanik batzuek bertzeekin, eta mandezagun, Gipuzkoar bat lehen aldiz Zuberora joaten delarik, ez dik ulertzen. Ez duelako usaiarik hango euskara ulertzera. Baina Gipuzkoar horrek interesa baldin badik hango euskaraz egiteko, egun batzu pasatu ondoren, lortuko di Zuberotarrekin euskaraz egitea. Horduk eta igan saio batetan aipatu ginean akzentuaren ikertzeko edo ikasteko edo hortara patzeko edo paratzeko beharra. Erraten genean gauza batzuei eman diegula importantzia handia, eta bertze batzuk guztiz baztertu ditugula, ez da? Hori ahoskatzeko moduan. Nik uste frantsesez ikasten dugunean edo inglesez ikasten dugunean fonetikari ematen diogula importantzia, ez duk berdin gauza bat modu batea edo bestera erran. Eta aldiz Euskal Herrian horri ez diogu importantziarik eman. Oso arranguratua erraten duk, biziki arranguratuak egon gaituk euskararen garbitasunarekin. Ordan, ez diagu nahi frantseseko edo gaztelaniazko hitzak sartu hitzei ziogu errespetu handia. Eta aldiz pronunziazioari, ahoskerari, gauza askori ez diogu importantziarik ematen. Eta hizkuntza osotasunean atera behar diogu aurrera. Osotasunean. Harrigarria duk ze denpora gutxitan galdu dugun toka. Egia duk Euskal Herriko bazter batzuetan indartsu dagoela, baina konparazione, saran nagok orain, eta hemen adineko jendeak, 50 urtetik goitikoek, toka normale ibiltzen ditek, baina hortik behitikoek ez ditek erabiltzen. Eta emaztekiak bat ere ez. Eta hori gertatu dugu urte gutxitan. Orduan, zergatik gutxi dugu hori galtzera? Nik entzun diat, gue irratian, erranik izan zikia garai batez, lan egiten dudan irrati juntan, elkarrizketa baten egitearekin ez da elkarrizketatu ari toka. Eta mintzatu behar, errespetu falta behita, eta nire gaitan, baina da, galtzen nahi den hitz bada. Bai, bueno, nik uste, ez dakit, askotan, irratian hitz egiten duena, eta bertxearen artean adiskidetasun bat bada, ez dela oso natural, toka ez egitia, ez da. Eta gero, izaten ditu, programa batzuk eta programak ere guztiak ez dituk izaten berberak. Gure programa hau solasaldi baduk, hemen gaudek kafea hartzen, orduan ba egiten diagu euskara naturala. Ez ditu profesionalak. Ez gaitu profesionalak eta gure helburua du ba jendeari gauza batzuk kontatzia gu dakiguna eta ba orduan ba nik uste gure kasuan toka egitea badugula aparkamendua. Eta zera, oaikuan borobiltzeko, ahoskatze horren, oak zantu horien unguko pentsaketak eta hola, oai pedagogia zarduratzen direnek eta hola, hoi berriz kontutan hartzekotan dutzak edo ez hainbeste? Ez hainbeste. Ez gaituko hartzen horrekin. Ez gaituko hartzen zer ari garen galtzen. Pena duk, baina hola duk. Asentua beharra da zuen alderdian, orzu beroan, atxikitzen duzue, baina hegoaldean galtzen ari duk. Eta ez diagu, ez gaituk ohartzen horretaz, ez diagu neurririk hartzen, ez diagu ezer egiten. Axolagabekeria duk, axolagabekeria. Hola, beltz, urrentu berdugia, kon aipaldi hau? Ez, bueno, nik uste badugula euskaldunok meritua handia, ba galtzen ari zen edo abantxu galdua zen hizkuntza bat lortu dugulako urte gutxitan bizirik irautea. Hori meritu bat izan duk. Baina ba horrek ordain bat ere izan dik eta gauza duk ba badagoela jende ainit euskara ikasi duena, irakasle dena eta hola eta jende horrek ba gauza hizkuntza berozotasunean ez dik ikastea lortu eta guk geuk ere ba nola edo ala hitz egiten diagu, guk ere askotan hirietan eta bizi izan gaituk, Durango baten edo Errenteria baten edo Tolosa baten, eta hiri hoietan ere euskera galzorian egonduk, eta bueno, ba, atera diagu aitzina, atera ahal izan duguna, baina ba, galera bat egonduk. Gero hor zea, ba, ikorki finitzeko, lan egin ahidianak, badila nuntzer egin. Bai, hori da, ezta. Ez dizkiago gauza asko gure alde. Askotan ba haize indartsu galerna baten aurka edo enbata baten aurka egin behar dugu indarra eta kosta egiten duk, baina ikusten duk ba gazte jendeak ere ba baduela atxikimendu bat euskararen aldekoa eta atxikimendu hori dagoen bitartean beti izan behar duk optimista etorkizunari begira. Abenduaren 10ean, nazioarteko giza eskubideen egunean, etxerat elkarteak zapikateak antolatzen ditu. Gasteizen eta Iruñan bezala, Baionan ere elgarretaratuko gira, arratsaldeko 6ak eta erditan, herriko etxearen aintzinean. Dispertsioak euskal preso politikoen eta haien senideen oinarrizko eskubideak urratzen dituelako, heldu zapiari. Eta ez ahantz, urtarrilaren 9ean, denak Bilbo eta Baionarat. Etxean nahi ditugu. Ama batek ote zut jasortu edera ziadeta itxu babaduzu ez da zelia agertu zue edertasu daidian ikulantu ez bortu goenetan elhuri pausatu zue garbitasu daidian ipartu La flata Juan behara beni txerora komentu batetara betikoz banon abaza halde zada zeruko bidia. Hobe duzu egoni libertatea. Nik pena nuke ikus bazintzata. Esi haien artia urtzen igareta. Zera turi beti eniz komunikatzen ahali hueki triste miserablia zertara sortuni eniz aren zelkien sekulan ebenti sekulan ez da lodi bena fina da biziki xorinu badaizu ekarien zuri esteka ezazu leigo burdunari ea etxahal zitia behe hartari nizanen itzaitzu eben zue zer bütxari zue zer bütxari aita haen bosta juba ondoko eguneta ustez alhabazia lakoz zeratu kanbean uste zian zeola jinkuak eaman bel haiko zagon hai otoitzea bea eaman lezan hilon duan bertan hilon hartzeko geoe balin badate holako ez fira gaztiai fin zinezian dago eta bilago zaharra beno alhabadina itai etzaio faltatuko haiek ukenen die buko min franko buko min franko. Tunelak, miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Ospitalekoa. Itxi mandoka! 1978ko ustailaren 18a zen. Bai, 18 de julio. Arratsaldeko 4etan hasi zen antzezlana. Itzartutako lekuan garatu nuen autoa. Guardia Zibilen patrolaren aitzinean eta klinikara sartu nintzen aparkatzearen ekintzari zentzu bat emateko. Sartzean, lehenagotik kabrarekin logelan zegoen eriarengatik galdetu eta banekien ez etxera joana zela alde egin nuen, oinez autoa han utzita. Aparkalekuko guardia liburu bat irakurtzen ari zen momentu bat profitatu zuen kabrak leiotik ateratzeko. Baina jaisten hasi zenean, logelatik ikusten ez zuen teilatu bat deskubritu zuen. Eta bapatean, ara joatea erabaki zuen. Bere ara jeitsi zen, baina ez jeitsi behar zuen lekura. Guk ez genuen ikusten non Kristo zegoen. Ies egin zuela bai, baina ez genekien nora. Eta gainera, etzen gai ibiltzeko gerria hautsia zuelako, ai Dios, bota nuen nik urduritzen hasita. Non sartu ote da gizon hau? Zer egin ez genekiela, duda pixka bat egin ondotik, hitzartutako plana segitu eta autoa hartu genuen. Baina kofrea utxik generaman, kabraren aztarnarik ez genuen, ez zegoen inon, inguruan bila hasiginen, eroak bezala, baina ez genuen atxemaiten. Gora eta bera ibiliginen, bihotzak ahotik ateratzear, eta bitartean ordea, poliziak bere liburuan murgilduta segitzen zuen, ezertaz ohartu gabe. Hori bai ihesaldia kabrarena, polizietaz ez ezik, kideetaz ere eskapatu zen. Bueltaka eta bueltaka, azkenean atxeman ginuen, pixka bat urrunduta, ebatxitako autoa ustean hartu behar genuen beste autoa zuen kidearen gana arribatu zen. Eta anun eta kabra. Dirudienez, teilatutik jaitsi zen, eta azpian autorik aurkitu etzuenez, errepideraino joan zen. Auskalo nola ez dimaitzen oinez ibili. Eta han beste autoko kidearekin egin zuen topo, beharrik. Zorionez, Guardia Zibilaren liburua oso interesantea zen, eta errepidean ezkerreskuin kabraren seka ibiliginen denbora guzi hartan, ez ziren, ezertaz enteratu. Kabra azkenean geure artean generamala, pozez erotu beharrean gindoazen denok autoan, beizama aldeko etxola batean ezkutatzera. Baina bapatean, aurretik zetorren auto batek argiak eman zizkigun. Garai hartan oso seinale ohikoa zen hori, eta poliziaren kontrol bat zegoenean egiten zen, aurrez aurre zetozenak abisatzeko. Berriro tensioan, berehala buelta eman eta Elgoibarrenan zabiatu ginen, ezagun baten etxean gordetzeko asmoz. Ara iritsita, timbrea jo eta jo jardunarren inork ez zuen zabaltzen, ez zeuden etxean. Orduan, denbora egiteko, Eibarreko kultural ostatura joan ginen. Sartu eta parez pare, izugarrizko afixa aurkitu genuen. Kabra askatu, bere argazki eta guzti. Eta hori gutxi balitz, barraren beste puntan, ezagun bat, pozaren pozez oiuka. Hombre, kabra, ze ongi, noiz askatu auteba. Nola esanari, tabernako beste guziak ohartu gabe ez zutela askatu, ies eginda zegoela. Irri karkaila bat atera zitzaidan niri nahi gabe egoera imaginatzean. Airo zena, ze autobusean ene ondoan zijoan atxoa iatzartu egin zen. Markamena eskatuz, batera ekin nien kontakizunaren azken lerroei. Biharamunean, egunkaria irakurtzea plazer utxa izan zen. Dirudienez, Guardia Zibilak ez ziren ohartu, gauean erizaina, afaria eramatera joan eta logela utxa topatu zuen arte. Kostata baina azkenean iesaldia perfektoa izan zen. Tira, azken urratsa falta zen ohartu, oraindik, bestaldera pasatzea. Eta horrek ere ukan zituen zailtasunak, izan ere kabra apenas zen ibiltzeko gai. Uztailaren 31an izan zen, sanirazio egunean. Bi autotan abiatu ginen. Aurretik bat bidea zabaltzeko eta bigarrenean kabra. Dantzarinerara iritsita, muga baino 300 metro lehenago, iparraldean zegoen supermerkatu batera ematen zuen errekatxo bat zeharkatzeko zubitxo bat pasatu ginen. Zenbat kontrabando pasatu ote da mendeetan zubi hartatik. Halaxe bukatzen zen kontakizuna. Oraindik irribarrea iristatzen zitzaidala, kontent, paperak gorde nituen gutuna zalean. Lehen aldiz, ados zeuden enebarneko Sherlock Holmes eta Oilo Bustia. Horrelako historia ederrak, Euskal Herrian bakarrik gertatzen dira, zioten biek lepotik helduta barrezka. Yes. Eskerrak beti bezala gue kolaboratzalei Charles Bidegain, Koldo Suazo eta Josu Martinezi ohartu ziren bezala Laurentz ez ginean hor astehuntan, beraz hain eskertzeik ez eta zien aldetik zer gomendio egin ahal leitekian edo zien gana hobekieran izan ahal bezain zoriontsu, atxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatx